प्यार किया है हमने तुमसे, हाँ प्यार किया है हमने तुमसे, जिंदगी जिएंगे तो तुम्हीं से। प्यार किया है हमने तुमसे, जिंदगी जिएंगे तो तुम्हीं से। बात ना बनी साथ जीने की, जान दे के, अरे जान दे के चल दुनिया से जाएंगे, जान दे के चल दुनिया से जाएंगे। प्यार किया है हमने तुमसे, जिंदगी जिएंगे तो तुम्हीं से। तुमसे प्यार कैसे भूले तुम्हें यार, ओ जिंदगी में पहली बार हुआ तुमसे प्यार कैसे भूले तुम्हें यार। धरती गगन में फैली तुमसे खुशबू, आज कर दे जिंदगी बहार। मिली तुम रब के करम से, देखो ना तुम ऐसी नजर से। बात ना करो जो तुम प्यार की, जान दे के चल दुनिया से जाएंगे, जान दे के चल दुनिया से जाएंगे। प्यार किया है हमने तुमसे, जिंदगी जिएंगे तो तुम्हीं से। बन जाएगी मिसाल, दुनिया देखेगी इस बार। ओ तेरी मेरी जोड़ी बन जाएगी मिसाल, दुनिया देखेगी इस बार। पागल दीवाना तेरा खड़ा तेरे द्वार, मुड़ के देख एक बार। मस्त पवन के झोंके आए, दिल को तेरे कोई ना चुराए। मस्त पवन के झोंके आए, दिल को तेरे कोई ना चुराए। हमसे रूठ के तुम जो जाओ तो, जान दे के चल दुनिया से जाएंगे, जान दे के चल दुनिया से जाएंगे। प्यार किया है हमने तुमसे, जिंदगी जिएंगे तो तुम्हीं से। बात ना बनी साथ जीने की, जान दे के चल दुनिया से जाएंगे, जान दे के चल दुनिया से जाएंगे। हाँ।